najnowsze modele Forda dostępne od ręki. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki do 19. Mamy środę, jest 30 października. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Liderzy Zjednoczonej Prawicy rozmawiają w Warszawie o strategii na najbliższe lata. Nie będzie listu żelaznego, pozostaje gończy wobec 30-latki podejrzanej o kierowanie narkotykowym gangiem. W serwisie też pociągi pod specjalnym nadzorem Wszystkich Świętych. O kształcie przyszłego rządu rozmawiają w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie liderzy Zjednoczonej Prawicy. Wicepremier Jarosław Gowin zastrzegł przed spotkaniem, że dziś nie powinniśmy się spodziewać ostatecznych decyzji. Na pewno nie będziemy decydować o rozstrzygnięciach personalnych. Te będą zapadały zapewne z jednej strony w węższych gronach negocjacyjnych, z drugiej strony wymagają akceptacji wszystkich zespołów poszczególnych trzech partii. Myślę, że dzisiaj skoncentrujemy się przede wszystkim na pewnej strategii politycznej. Nasze działania powinny być podporządkowane dwóm celom. Z jednej strony sprawnemu rządzeniu państwem, z drugiej strony doprowadzenia do tego, żeby Andrzej Duda ponownie został wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej. Jarosław Gowin dodał, że będzie też mowa o programie działań na całą kadencję. O jak najszybsze przyjęcie przepisów dotyczących usuwania treści o charakterze terrorystycznym zaapelowała do unijnych krajów i Europarlamentu Komisja Europejska. Do usuwania takich treści w ciągu godziny od zgłoszenia zobowiązane są firmy internetowe. Propozycje w tej sprawie Komisja przedstawiła półtora roku temu. Bruksela podkreśla, że zasada jednej godziny jest kluczowa w walce z terroryzmem. Komisarz do spraw wewnętrznych Dimitris Avramopoulos powiedział, że treści terrorystyczne są najbardziej niebezpieczne w pierwszych godzinach od pojawienia się w internecie. Stąd nakaz ich szybkiego usuwania. Internet to teraz największe pole bitwy dla działalności terrorystycznej, zwłaszcza jeśli chodzi o radykalizację. Komisja Europejska wezwała więc europosłów i kraje członkowskie, by porozumiały się w sprawie przepisów jeszcze przed końcem roku. Projekt autorstwa komisji przewiduje, że firmy, które nie będą się stosować do tych przepisów, będą podlegać sankcjom. Wątpliwości w przeszłości zgłaszał Parlament Europejski, który uważa, że wyrażanie kontrowersyjnych poglądów na drażliwe tematy polityczne nie należy uznawać za treści terrorystyczne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Krakowski sąd nie zgodził się na list żelazny dla 30-latki podejrzanej o kierowanie narkotykowym gangiem. Wniosek adwokata został kolejny raz odrzucony. Magdalena K., która ukrywa się za granicą, chce odpowiadać z tak zwanej wolnej stopy. Jest poszukiwana listem gończym i czerwoną notą Interpolu. Za kobietą wydano też europejski nakaz aresztowania. Według doniesień medialnych była ona partnerką jednego z chuliganów w Krakowie, którego zatrzymano 2 lata temu. Wtedy to miała stanąć na czele gangu pseudokibiców. Oprócz handlu narkotykami prokuratura zarzuca jej zlecenie pobić. Będzie więcej pociągów na Wszystkich Świętych. Spółka PKP Intercity poinformowała, że dodatkowe składy pojawią się na najpopularniejszych trasach. Przede wszystkim z Warszawy do Wrocławia, z Wrocławia do Gdyni, z Krakowa do Przemyśla, Warszawy i Gdyni. Do nadchodzącego weekendu przygotowuje się także zarządca sieci PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak mówi rzecznik spółki Mirosław Siemieniec, będą dyżurować specjalne ekipy, które w razie potrzeby szybko naprawią awarię. Zespoły techniczne będą rozlokowane na głównych punktach sieci. Będzie to 170 specjalnych zespołów służb technicznych. 1 listopada nad ranem zostanie także uruchomiony przystanek Warszawa Powązki. Oznacza to, że osoby odwiedzające groby bliskich na Wszystkich Świętych, na starych i komunalnych Powązkach będą mogły skorzystać z transportu kolejowego. Arnold Brechsz z zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych powiedział, że inwestycja zostanie udostępniona pasażerom wcześniej niż to było przewidywane. Ten przystanek jest udostępniony na tak ważne święto i dla warszawiaków, dla przyjezdnych będzie możliwość bardzo dogodnego dotarcia do pobliskiego cmentarza. Prace związane z wykończeniem przystanku potrwają jeszcze kilka tygodni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze ostrzeżenie od policji. Przestępcy mają nową metodę na pracownika wodociągów. Biżuterię i gotówkę straciły 2 mieszkanki Rzeszowa, gdy wpuściły oszustów do mieszkania, mówi Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Kobiety zostały poproszone o puszczenie wody w łazience. W tym czasie sprawcy splądrowali ich mieszkania i ukradli pieniądze i biżuterię. Policjanci apelują do wszystkich osób o ostrożność, czujność oraz stosowanie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób próbujących wejść do naszego mieszkania. Jak dodaje policjantka, oszuści mogą się podawać za przedstawicieli różnych instytucji i zawodów. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer telefonu 112. To był serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od piłki. Stalowa Wola awansowała do 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W meczu dwóch ligowców Stal pokonała u siebie GKS Katowice. Po 90 minutach był remis 1-1, potem dogrywka bez goli, a potem rzuty karne i tam gospodarze wygrali 4-3. We wcześniejszym spotkaniu trzecioligowa Chełmianka Chełm przegrała z Lechią Gdańsk 0-2. Trzecia liga kontra zespół, który ma ambicje walczyć nawet o mistrza Polski. Czekałem, co powie piłkarz Lechii po meczu i nie zawiodłem się. Było trudno, nie ma słabych przeciwników i tak dalej. Patryk Lipski. Nie było łatwo, bo drużyna Chełmianki naprawdę nieźle się broniła i nie ma co ukrywać, że to boisko też nie było najlepsze i ciężko jednak było stwarzać tę sytuację. A no ciężko było, a potem jak w pucharach się gra z zespołem zagranicy, to jest dopiero ciężko. Wieczorem najciekawszy mecz dnia Widzew kontra Legia. 7 spotkań zostanie dziś rozegranych w plus lidze siatkarzy. Najwcześniej, już za 25 minut, zacznie się mecz w Rzeszowie, gdzie Resowia spotka się ze Ślepskiem Suwałk, mówi środkowy Resowi Marcin Możdżonek. Po 3 latach nieurodzaju słabej gry Asekoresowi w końcu chcielibyśmy już zacząć grać o najwyższe cele, zacząć wygrywać i poprawić atmosferę i w hali i w drużynie, bo każdy jest sfrustrowany poprzednimi sezonami. Ci, co tu byli, ci, co przyszli, też chcą pokazać się z jak najlepszej strony. Chcemy po prostu zacząć wygrywać w końcu. O, i to mi się podoba. Przez 3 lata było źle, w końcu chcemy zacząć grać. No, tak siatkarze to mają do siebie. I na koniec tenis. Jelena Świtolina awansowała jako pierwsza do półfinału turnieju WTA Finals w Chinach w grupie fioletowej. W Shenzhen pokonała Simone Halep w 2 setach. W drugim meczu Pliszkowa wygrała z Andreescu, która z powodu kontuzji przerwała spotkanie. I o tym, która z zawodniczek jako druga awansuje do najlepszej czwórki, zadecyduje piątkowy pojedynek Pliszkowej i Halep. Łukasz Kubot i Marcelo Melo odpadli w pierwszej rundzie debla turnieju w Paryżu. Rozstawieni z trójką przegrali z argentyńsko-amerykańską parą Gonzalez-Krajczyk. Znowu to robisz. Tak? Kropeczki stawiasz po przeczytaniu akapitu. Coś jest na rzeczy. To trzeba staram się robić teraz krzyżyki. Zobaczymy. Przeanalizować. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. 3 słowa o pogodzie, jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże ze słabymi opadami deszczu, na Suwalszczyźnie początkowo deszczu ze śniegiem. Suwalszczyźnie to tam, gdzie ten klub Suwałki... Ślepsk. Suwałki, właśnie. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W rejonie mgieł zachmurzenie będzie duże. Temperatura maksymalna od 5 do 9 stopni, na Podhalu około 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Dell, Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz płacisz tylko 1199 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Limbowskiego. Ucieczka Saula to symboliczna opowieść o inicjacji, dojrzewaniu i poszukiwaniu sensu. Połączenie poetyckich tekstów i nowoczesnego brzmienia na pograniczu rocka i elektroniki. Cześć, tu Limbowski. Nie wiesz, dokąd uciec? Posłuchaj płyty Ucieczka Saula i dowiedz się, dokąd płynie. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13 minut po 17 to Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Co z tymi posłami, proszę Państwa, jak usadzić posłów, by wszyscy byli zadowoleni? Ja tak sobie myślę, że może by wagę będzie łatwiej zweryfikować. I na przykład ci, co więcej ważą, ci ciężsi, by siadali z przodu na dole, prawda, a ci lżejsi na górze. No i to z dwóch powodów, bo na przykład jakby któryś poseł za nie mógł albo byłby zmęczony, prawda, no to ten lżejszy jakby się potknął na tych stopniach i spadał z góry, no to on mniejszą krzywdę zrobi tym, prawda, jako że mniej waży i wiadomo tego masa nie czyni takich szkód. To jest jeden powód, a drugi powód, no że tym lżejszym będzie łatwiej tam na górę się wdrapać, prawda, bo oni szybko wbiegną i nie zmęczą się tak, natomiast ci, co ciężsi, no to tak od razu by tylko wchodzili i siadali. Bardzo dziękuję za ten pomysłowy telefon. Wie pan, chciałbym wierzyć, że w Przywieńskiej to waga argumentów jest ważniejsza, ale muszę przyznać, że doceniam te walory pragmatyczne pańskiego pomysłu. Bardzo serdecznie dziękuję. 227 trójek, telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. 14 po 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz zupełnie poważna sprawa. Poznańskie ZOO chce uratować 9 tygrysów uwięzionych na polsko-białoruskiej granicy. Przypomnijmy, zwierzęta były przewożone ciężarówką z Rzymu do Dagestanu w fatalnych warunkach. Transport utknął na przejściu granicznym w Koroszczynie. Jedno z 10 zwierząt niestety padło. Reszta jest w stanie krytycznym. Po wycieńczone zwierzęta wyruszyli pracownicy poznańskiego ZOO. Rozmawiał z nim Jacek Budlewski z Radia Poznań. Te koty są pokrzywione, stoją we własnych odchodach, głodne, spragnione. Dyrektor poznańskiego ZOO Ewa Zgrabczyńska. Jeden z kotów już padł, została wykonana sekcja. Niestety zwierzę nie tylko miało urazy mechaniczne, ale było skarmione kurczakami kupowanymi w sklepie z zablokowanym przewodem pokarmowym. Sprawa tygrysów rozpoczęła się już prawie 2 doby temu, kiedy główny inspektor weterynarii zwrócił się telefonicznie do dyrekcji poznańskiego ZOO z prośbą o pomoc. Małgorzata Chodyła, rzecznik nowego ZOO w Poznaniu. Nie byliśmy pierwszym ogrodem zoologicznym, do którego główny inspektor weterynarii się zwrócił. Był kolejnym. W poprzednich ogrodach zoologicznych otrzymał odmowę. Dyrektorzy ogrodów zoologicznych tłumaczyli, że nie mają miejsca, nie mają warunków do przyjęcia zwierząt. Nie będziemy wybierać tych, którym damy szansę na przeżycie. Nie wiemy, ile osobników uda nam się w rzeczywistości przy życiu utrzymać, dlatego że są w tragicznej kondycji. Kierowcy nie mieli wiz. Transport tych tygrysów nie posiadał odpowiednich świadectw weterynaryjnych wymaganych przez stronę Białorusi. Marta Szpakowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Jedno z tych zwierząt padło, mimo że klatki są przystosowane do przewozu, ale to przewozu, a nie do przebywania stałego. My wiemy od Włochów, czyli w kraju, w którym te zwierzęta zostały nadane, przez pana, o którym przynajmniej krąży opinia, że jest poszukiwany przez Interpol, jest znanym handlarzem nielegalnym zwierząt i jest znanym dostawcą zwierząt cyrkowych w całej Europie. Wiemy, że zostały załadowane na ten samochód 18 października, więc dzisiaj mamy 13 dzień, kiedy te tygrysy są na samochodzie. One nie mogą, wszystkie te największe, nie mogą nawet wstać i wyprostować się, zmienić pozycji. Rzeczywiście są w swoich odchodach, są przede wszystkim potwornie wyniszczone. Dopajane były w ten sposób, że były po prostu polewane wodą z węża, bo nie ma innego sposobu, czyli nie ma żadnych poideł. Przez te maleńkie otwory, przez te szpary w kratach nie ma jak podać poidła dla zwierząt do jakiejś miski. ZOO jest przygotowane na sytuację awaryjną z wybiegiem rehabilitacyjnym, natomiast na tak dużą liczbę zwierząt oczywiście nie, stąd tylko krótkoterminowa pomoc, pełna mobilizacja i skorzystanie z darowizny zdatków, które do nas spływają. Nie macie Państwo pojęcia, ile mamy sygnałów z całej Polski. Policja i prokuratura, która nie chce przymykać oczu na sygnały, że wiedzą, że jest nielegalna hodowla, że jest duży przemytnik, hurtowy wręcz, nie reagują, bo nie mają znikąd pomocy. Także mamy przepisy prawa, które są w Polsce, obowiązują, mamy przepisy unijne, mamy wymogi, które powinniśmy stosować, a nie są one egzekwowane. Dzikim zwierzętom najbardziej zagraża moda na posiadanie żywych zwierząt. W domu małych, kiedy podrosną, sprzedaż do cyrku, kiedy skończy się ich krótki, pełen cierpienia żywot, można je przerobić na skóry i inne artefakty. 100 lat temu modne były trofea ze zwierząt, teraz tymi trofeami są żywe zwierzęta. Tygrysy ruszyły już w drogę do poznańskiego ZOO, gdzie czeka na nie wybieg. Docelowo mają trafić do Hiszpanii. Póki co jednak muszą przede wszystkim odzyskać siłę. Tu Trójka, 17 po 17. I'm stick that's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is a man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Shot! Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Chef? Yeah, we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17.20 w studiu. Michał Rzekowski, dzień dobry redaktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Myśli pan, że czeka nas powtórka z rozrywki? Znowu zobaczymy ten pojedynek Hillary Clinton kontra Donald Trump? Pojedynek i pojedynki, bo to była kampania wyborcza z 2016 roku, nazywana jedną z najbrudniejszych w historii kampanii wyborczych prezydenckich w historii Stanów Zjednoczonych. No właśnie, czy to się powtórzy i czy będzie równie nieczysta gra, o tym z ekspertem już teraz. Zapraszamy do Trójki. A ze mną w studiu Artur Wróblewski, amerykanista Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo się mówi o Hillary Clinton. Ona sama daje trochę nadziei wyborcom demokratów, że wystartuje i poprowadzi ich do zwycięstwa. Hillary Clinton dla telewizji PBS. To jest oczywiste, pokonałabym go jeszcze raz. Była sekretarz stanu o potyczkach z Donaldem Trumpem w czasie debat w 2016 roku. To była druga debata prezydencka. Donald Trump cały czas był za mną, w tle. Podążał za mną, robił miny, gapił się na mnie. To było bardzo nieprzyjemne, niekomfortowe. I najbardziej wyrazista opinia Donalda Trumpa o Hillary Clinton, także sprzed 3 lat. Ona nie ma wyglądu prezydenta. Ona przede wszystkim nie ma wytrzymałości, potężnej wytrzymałości, którą musi mieć ktoś, kto jest prezydentem tego kraju. Artur Wróblewski cały czas w studiu. Stamina to było słowo, które przeszło do historii tych pojedynków wyborczych, przedwyborczych Hillary Clinton i Donald Trump. Myśli pan, że rzeczywiście Hillary Clinton wróci do polityki i będzie chciała startować w wyborach prezydenckich w przyszłym roku? Ja myślę, że to jest możliwe, ale nie jest to zbyt udany i dobry pomysł. Już nie chcę zaglądać w metrykę, bo nie wolno, ale... To nie jakby, zaglądajmy w metrykę. Ale jest to jednak 26 października, czyli przed chwilą były urodziny jej, 47 rok, czyli chyba 72 lata, prawda? Najstarszy kandydat w tej chwili na prezydenta Stanów Zjednoczonych to jest Bernie Sanders, ma 77 lat. Więc można powiedzieć... Z Partii Demokratycznej. Z Partii też Demokratycznej. I zresztą lewicowa część tej partii. Lewicowa. Uściślimy. Ona byłaby po prostu taką alternatywą centrową pani Hillary Clinton, Rodham Clinton, prawda, w stosunku do tych pomysłów, może nawet takich neomarksistowskich, prawda, trochę taka polska partia Razem, Zandberg, prawda, czyli podatki 70% i oczywiście publiczne domy za darmo, mieszkania, prawda, czy takie tanie dla mieszkańców, oczywiście system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, tylko pamiętajmy, że po stronie demokratycznej są już tacy centryści, alternatywni w stosunku do Bernie Sandersa, no, kim czy Pita Buttigiega. Jego się nauczono wymawiać nazwisko, bo też na początku nie wiem. To jest ten taki gej, prawda, taki ułożony mayor, burmistrz z Indiany, z miasteczka South Bend. I on też ma takie różne pomysły, żeby zwiększyć Sąd Najwyższy do 15 sędziów, prawda, czy też na przykład, żeby znieść kolegium elektorskie. Natomiast Elizabeth Warren... Kolegium elektorskie, czyli sens... I to czym naprawdę są wybory w Stanach Zjednoczonych, prawda? Czyli ten element, który łamie tą bezpośredniość wybierania prezydenta Stanów Zjednoczonych i który deformuje wynik wyborczy, czego ofiarą stała się Hillary Clinton. Bo ona mówi, że pokonałaby jeszcze raz Donalda Trumpa. Dlaczego tak mówi? Wyjaśnijmy krótko. Dokładnie, bo około 3 milionów głosów więcej zagłosowało w tym popular vote, tak zwanym, czyli w głosowaniu tych ludzi zwykłych, którzy poszli do urn w listopadzie 2016 roku, wrzucili głosy, ale tak naprawdę dokonują elektorzy przypisani, prawda, do poszczególnych kandydatów wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a oni są po prostu wybrani w ten sposób, że ten, kto wygra dany stan, bierze wszystkich elektorów, z wyjątkiem tam jednego stanu, gdzie się dzieli proporcjonalnie, i wtenczas to okazało się, że dochodzi do deformacji wyborczych, czyli że ten, kto wygrał jak Hillary Clinton, przegrała wybory, dlatego że okazało się, że głosów elektorskich więcej zdobył pan Donald Trump, który stał się prezydentem, 304 do 227 bodajże elektorów. Czyli widzimy, że wygrała o 3 miliony głosów więcej, na nią padło, ale taka dysproporcja była w głosach elektorskich. Jeśli nieznacznie przegrywamy w Stanach, gdzie jest dużo elektorów, i mocno w Stanach, gdzie jest tych elektorów mało, może dojść do takiej sytuacji. Stąd te słowa, że pokonałabym go jeszcze raz, tak? Tak, tylko moim zdaniem... I teraz pytanie jest, czy ona miałaby szansę pokonać Donalda Trumpa w przyszłym roku? Pojawiają się pomysły takie, no przede wszystkim Hillary Clinton, Dick Morris, kilka dni temu bodajże, Dick Morris, który doradzał jako główny strateg, taki tajemniczy, można powiedzieć, Billowi Clintonowi w 96 roku w reelekcji, prawda, wcześniej w wyborach tych połówkowych do Kongresu Amerykańskiego, prawda, bo tam był George Stephanopoulos, takim oficjalnym dyrektorem do spraw komunikacji, ale tak naprawdę kręcił wszystkim Dick Morris. On mówi, ostatnio powiedział w takim show, że ona jest gotowa i że właśnie czuje Hillary Clinton, że Bóg ją postawił tu na Ziemi, na planecie, po to właśnie, żeby jeszcze raz wystartować i uszczęśliwić Amerykanów. Z powrotem będzie odgrzewanie, uważam, tego, co Dick Morris... No też zapraszają do startu Donald Trump, prezydent, tak, na Twitterze. Odpowiedziała don't tempt me, czyli nie wódź mnie na pokuszenie, prawda? Mm-hmm. Ona chce, co więcej, zaczęła w tym miesiącu książkę z Chelsea. Ze swoją córką, z którą pojawia się w studiach mediów, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również na całym świecie. Na całym świecie. Tylko że to będzie, jak zawsze mówiłem poprzednio, czy ten odgrzewany kotlet kompletnie. Donald Trump, powiedzmy, że tam krzyczał fired, prawda, i w telewizji występował, ale to był nowy człowiek, homo novus w polityce. Ona jest odgrzewanym kotletem. Ona już w 2008 chciała startować i zresztą w ten czas senatorem nawet przestała być. Potem w 2016 na prezydenta i tu już zdobyła jako pierwsza kobieta w historii USA większej partii, była główną kandydatką, bo była też Jill Stein, czyli ta z Zielonych, prawda, ale tej główna partia jeszcze nie wystawiła kobiety, przegrała. Była 8 lat senatorką, była 4 lata do 2009-13 osobą sekretarzem stanu. Natomiast będzie odgrzewanie Dicka Morrisa koncepcji triangulacji, czyli trzeciej drogi pewnie. Triangulacja to była taka doktryna, którą stworzył za Clintona, żeby to, co robił Blair, czy właśnie Clinton, żeby wypośrodkować prawicowe i lewicowe postulaty i z takim być środkiem, taką trzecią drogą, middle way, prawda? I takim był Blair, czy też Renzi we Włoszech, na przykład Manuel Valls we Francji. Niektórzy komentatorzy mówią, że Barack Obama w 2006 roku też mówił, że nie będzie startował w wyborach prezydenckich. W 2008 wiadomo, wystartował i wygrał wybory. Natomiast pytanie moje brzmi, czy procedura impeachmentu, która została sformalizowana, jutro będzie głosowana jeszcze też w kongresie, czy ta procedura pomoże na przykład demokratom w ewentualnym w potyczkach z Donaldem Trumpem? Ja uważam, że nie. I moja intuicja na razie mnie nie myliła, prawda? I w polskich też wyborach, jeśli chodzi o te wybory, które się odbyły. Ja uważam, że nie pomoże im. Tu nawet nie chodzi. Chodzi o pewne sformalizowanie czy uporządkowanie tej procedury impeachmentowej poprzez rezolucję. Jutro Izba Reprezentantów, będzie w tej sprawie głosowała. Ale niewłaściwie formalne otwarcie chyba takie, które spowoduje, że na przykład Partia Republikańska też będzie miała możliwość wydawania, powoływania świadków w tym przesłuchiwaniu, bo na razie 34 już dni trwa ta procedura impeachmentu, takiego nieformalnego, prawda, jeszcze takiego na razie ogólnego, prawda, 34 dni, 9 świadków przesłuchano, 7 70 godzin. Ostatnio we wtorek 10 godzin doszło jeszcze tego Windmana, czyli tego Aleksandra, pułkownika, który notabene urodził się w Związku Radzieckim na terenie Ukrainy, prawda? Już go tam oskarżają, że może taki szpieg, prawda? Bo on krytykuje Trumpa, że rozmawiał na temat Ukrainy w taki sposób 25 lipca z Zeleńskim, że chciał mu kurek z pieniędzmi zakręcić, jak nie zacznie procedury jakiegoś badania, prawda, Joe Bidena i jego syna Huntera i jego ich działalności na Ukrainie. To dokładnie. Jest jakby sedno tego sedno procesu sprawy, impeachmentu. Tak, że niby tu za tym się kryje abuse of power, prawda? Czyli taki artykuł impeachmentowy można by postawić i na podstawie tego usunąć prezydenta Trumpa z urzędu. Uważam, że to jest dęte, naciągane. To raczej pomoże Trumpowi. Będzie mówił, widzicie, witch hunting jest, polują na mnie, źle mi życzą. A on Abu Bakra pokonał, psa wysłał, prawda? Co jeszcze? Czyli przywódcę państwa islamskiego. Dokładnie, tak. I w ogóle Kurdów opuścił, ale wrócił, opuścił, jest tam, pilnuje ropy naftowej. Więc ma sukcesy jakieś tam na razie. I wśród Republikanów jest bardzo popularnym prezydentem. Mówię o partii wyborczej. Tak, i nie ma wśród Republikanów takiego skandalu jak teraz, że popularna, poprawna politycznie Katie Mills sobie gdzieś tam na pupie jakiś znak żelazny wytatuowała i paliła narkotyki i zrobiła sobie nagie zdjęcia, bo to jest teraz wielka afera w Partii Demokratycznej i ona zresztą zrezygnowała. Kongresmenka, dodajmy. Ja myślę, że do tematu wyborów prezydenckich 2020 roku w Stanach Zjednoczonych będziemy niejednokrotnie wracali. Dziękuję bardzo. Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Dziękuję bardzo. Bo to jest, proszę państwa, temat barwny, mówiąc co najmniej delikatnie. Michał Żakowski, bardzo serdecznie panowie dziękujemy. 17:30 minęła. Ekonomia w Trójce. Studiu Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Od dziś każdy obywatel i przedsiębiorca może sprawdzić numer swojego indywidualnego rachunku podatkowego. Jest to tak zwany mikrorachunek podatkowy, na który od nowego roku będzie można wpłacać podatki. Ruszamy w tej chwili z tymi trzema podstawowymi podatkami, z PIT-em, CIT-em, VAT-em, ale będziemy chcieli do tego dołączyć również pozostałe zobowiązania podatkowe, szczególnie akcyzę i cło. Mówił Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju. Mikrorachunek podatkowy będzie przypisany danej osobie lub firmie, niezależnie od miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności. To uprości nie tylko dla nas, dla administracji, ale przede wszystkim dla użytkowników, dla podatników funkcjonowanie w świecie podatkowym, dlatego że te operacje będzie można tam dokonywać w dowolnym czasie. Również to szalenie ważne, że tych operacji będzie można dokonywać różnymi urządzeniami elektronicznymi, czyli nie tylko przez komputer, ale przez notebook, tablet czy nawet przez smartfona. Numer mikrorachunku podatkowego jest generowany po podaniu numeru PESEL lub NIP na stronie internetowej. podatki.gov.pl. Numer można też sprawdzić oczywiście w dowolnym urzędzie skarbowym. Rusza kolejny program w ramach norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2014-2021, tym razem dotyczący rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Budżet kolejnej edycji wynosi 100 milionów euro. W Polsce program będzie prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które tworzą innowacje, między innymi w zakresie zielonych technologii, poprawiających jakość życia, a także na rozwój innowacyjności firm zarządzanych przez kobiety. Fundusze norweskie i fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 16 członkom Unii Europejskiej. Polskie firmy otrzymały wsparcie warte ponad miliard euro. Z zagranicy amerykańska gospodarka lekko spowalnia. Według najnowszych danych w trzecim kwartale tego roku wzrost PKB Stanów Zjednoczonych nie przekroczył 2%. O powodach słabszej koniunktury w USA Marek Wałkuski. Ostatnie miesiące przyniosły spadek inwestycji przedsiębiorstw. Eksperci tłumaczą to poczuciem niepewności w świecie biznesu co do dalszego kierunku amerykańskiej gospodarki. Nastroje konsumentów są jednak nadal dobre, co wynika z rekordowo niskiego bezrobocia i zauważalnego wzrostu płac. To właśnie dzięki wzrostowi wydatków konsumpcyjnych, które stanowią około 70% amerykańskiego produktu krajowego brutto, gospodarka USA nie wyhamowała jeszcze bardziej. Z raportu Departamentu Handlu wynika, że wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych wyniósł zaledwie 1,5%, co oznacza, że presja inflacyjna w USA jest stosunkowo niewielka. Jest to sygnał dla Zarządu Rezerwy Federalnej, że na dzisiejszym posiedzeniu może podjąć decyzję o dalszym obniżaniu stóp procentowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kończymy notowaniami walut. Euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,82, funt brytyjski 4,92, a frank szwajcarski po 3,86 zł. Za godzinę w audycji bardzo ważny projekt spotka się z państwem Wiktor Legowicz.

Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17.40 na zegarach. Oto taki moment w audycji popołudniowej, kiedy zbliża się chwila, kiedy politycy będą rządzić na naszej antenie, państwo przyzwyczajeni, więc może pozwólcie, szanowni państwo, że wrócimy do tematu, jak to rozsadzić posłów przy wiejskiej, by w Sejmie wszyscy byli zadowoleni. Pojawił się taki pomysł, dość kontrowersyjny, skrytykowałem słuchacza, bo to by dopiero były właśnie spory pod kątem z jednej strony wyglądu, z drugiej strony, no właśnie, wygląd radiowy, telewizyjny. Ci, którzy dobrze wyglądają, to siadają z przodu. Ci, którzy nie wyglądają najlepiej, zdaniem słuchacza, to może w ostatnich rzędach. Skrytykowałem, protestowałem, ale pojawia się taka wariacja na temat tego pomysłu. Ja bym raczej obstawiał dalej, żeby zostać przy kryterium radiowiec, prezenter telewizji, a kryteria na zasadzie wyglądu i głosu. Ten, kto ma wygląd, niech sobie siedzi z przodu, ale nie ma głosu. Ten, kto siedzi z tyłu, nie ma wyglądu, ale za to ma głos. Kto się bardziej liczy? Puls Trójki już za chwilę. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, politykę. Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj gdy na człowieka nie zamyka. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by grać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć z siebie samego, trzeba dać. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór w studiu w Katowicach. Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu, Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Witam panią. Witam panią redaktor, witam państwa. I Jan Kantak, Obok mnie, a właściwie naprzeciwko mnie, poseł elekt, rzecznik ministra sprawiedliwości, Solidarna Polska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór, pani marszałek, dobry wieczór państwu. Sąd Najwyższy postanowił dzisiaj pozostawić bez dalszego biegu dwa protesty wyborcze w wyborach do Senatu, oba złożone przez pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości, dotyczące okręgów numer 12 i numer 92. Zdaniem Izby Kontroli Spraw Publicznych Sądu Najwyższego protesty te nie spełniają warunków formalnych do merytorycznego rozpoznania. Podobny los spotkał wczoraj inny protest Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory Sąd Najwyższy rozpatrzył 14 protestów i pozostawił je bez dalszego biegu. Czy to już jest moment, żeby wysnuć jakieś wnioski na trójogólnej, pani marszałek, na temat tych protestów? No myślę, że tak, bo z tego co słyszymy, z przekazów, które uzyskujemy zarówno w radiu, jak i prasie czy telewizji, protesty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości są takie same. To znaczy w żadnym z nich nie ma wskazanego ani rodzaju naruszenia prawa, czyli w jaki sposób doszło do przekroczenia, do naruszenia przepisów. To po pierwsze, a po drugie, w żadnym z tych protestów nie ma dowodu, który potwierdzałby to naruszenie. A skoro tak, to taki protest wyborczy może spotkać tylko jedna decyzja, czyli pozostawienie bez biegu, nie nadawanie merytorycznej oceny takiego protestu, bo on nie spełnia wymogów, które stawia kodeks wyborczy, by można było mówić o skutecznym wniesieniu protestu wyborczego. Panie pośle, na czym były oparte te wnioski? W nich były także błędy merytoryczne. Na przykład taki, że powołano się na paragraf dotyczący Sejmu, a sprawa dotyczyła Senatu. To była klasyczna omyłka pisarska, ale skoro pojawiały się zastrzeżenia dotyczące głosów nieważnych w stosunku do liczby oddanych głosów na kandydatów do Senatu, to skorzystało Prawo i Sprawiedliwość z możliwości, jaką daje kodeks wyborczy, żeby złożyć protest. Wbrew temu, co zapowiadała opozycja, która... Ale dlaczego nie było merytorycznego dokumentowania, co wytknął Sąd Najwyższy? No pani redaktor, no Sąd Najwyższy dura lex sed lex uznał, że te protesty są niezgodne i jakby odrzucił Sąd Najwyższy te protesty, ale to było prawo, to jest uprawnienie, z którego Prawo i Sprawiedliwość skorzystało, wbrew temu, co opozycja cały czas nagłaśnia, prowadząc politykę zastraszania i strachu w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw zapowiadała, że Państwowa Komisja Wyborcza jest upolityczniona i że zagrożone są wybory, zagrożona jest demokracja. Teraz opozycja ciągle podkreślała, że Sąd Najwyższy jest upolityczniony, ponieważ Krajowa Rada Sądownictwa, wybór należał do parlamentu, tak jak to ma miejsce w innych państwach europejskich. I ciągle mamy do czynienia z takim zastraszaniem obywateli, przedstawianiem, że coś się dzieje niedobrego, a dzień później po tym zastraszaniu sama Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska złożyła protesty wyborcze. No to jest zupełny kuriozum. Grzegorz Schetyna, który jedzie do Rady Europy tego samego dnia, kiedy Platforma Obywatelska składa takie protesty. No, pani śmiechu marszałek, warto. A czy wasze protesty Koalicji Obywatelskiej są wolne od wad i błędów? Zanim odpowiem na to pytanie, pani redaktor, muszę się odnieść proszę do tego, bardzo, co powiedział mój współrozmówca w studio w Warszawie. To jest właśnie sposób, jaki PiS próbuje uzasadnić i wytłumaczyć, jakoby dokonał zmian kadrowych w sądach, a proszę bardzo, protesty nie są uwzględniane. Tylko, że to tłumaczenie dla przedmiotowej sytuacji nie ma żadnej wartości. Dlaczego? Dlatego, że chociażby, co słyszeliśmy z ust pana marszałka Terleckiego, te protesty wniesione zostały tak z ciekawości, ale też dla pewności, że nic nie zostało niewłaściwie policzone. No proszę wybaczyć, Sąd Najwyższy, bez względu na to, jaki to byłby skład, nie mógł uwzględnić tych protestów, bo one po prostu nie spełniały podstawowych warunków, które musiał spełnić protest. To skoro tyle pani o tym i aż mówi, tyle i można postawić kropkę. To w takim razie, zanim pani odpowie na moje pytanie o wasze protesty, to chcę zapytać, jak to jest, że pani teraz mówi, że to jest takie oczywiste, że te protesty były źle udokumentowane, że właśnie tam nie było żadnego uzasadnienia, ale wcześniej państwo protestowali przeciwko temu, by rozpatrywała to Izba Kontroli i Spraw Publicznych, czyli ta nowa izba, jako, jak mówili państwo, izba pisowska, która jest nieobiektywna, może być nieobiektywna. Więc jeżeli ona rozpatrzyła w ten właśnie sposób, taki jest wynik tego rozpoznania. Zarzuty co do obiektywności, zarzuty do obiektywności to jedna kwestia, a kwestia pozostawienia bez biegu nie wiąże się z merytoryczną oceną, tylko z faktem, że PiS składając protesty wyborcze nie spełnił warunków, które pismo procesowe musi wypełnić, żeby mu nadać bieg. I już od dawna sąd wypowiada się w tej kwestii. Nie ma wskazania, jak naruszono prawo i nie ma dowodów. Protest pozostawia się bez biegu. W związku z tym tłumaczenie, że oto proszę bardzo, jakie sądy są mimo zmian kadrowych sprawiedliwe, jest po prostu bezprzedmiotowe w tej sprawie. Nie można oceniać kwestii merytorycznej, ponieważ protest tak naprawdę złożony przez PiS nie jest protestem wyborczym. Tylko, od po prostu państwo, ciekawość, czy potrzeba sprawdzenia. Pani marszałek, ale państwo tak? już wtedy wyrażali niezadowolenie, że rozpatrzy to ta nowa izba, kiedy już było wiadomo, jak wyglądają te wnioski i że one nie zawierają takich konkretów, które by pozwalały na wstępną ocenę co do ich zasadności. No, kwestia decyzji sądu jest zawsze kwestią decyzji sądu. W związku z tym my możemy oczekiwać na pewne decyzje, a to jak rozstrzygnie sąd, to jest kwestia oceny tego sądu. Niemniej jednak w niniejszym przypadku, jeszcze raz to powtórzę, ta argumentacja nie ma dla tej konkretnej sprawy, jak gdyby tej podstawowej wartości. Dlaczego? Bez względu na to, jaki byłby skład sądu, żeby rozpatrywać merytorycznie, muszą być spełnione warunki. Czyli to, nie jest coś jakby w waszych oczach uwiarygodnienie tej nowej izby? Powiedziałam, że ta kwestia nie ma wartości dla rozstrzygania. Sąd nie oceniał merytorycznie, a przepisy są ściśle określone. Sąd Najwyższy zastosował obowiązujący przepis, który już od dawna ma określony kierunek orzekania. Musi być wskazanie naruszenia, czyli jakie popełniono przekroczenie prawa wyborczego i jakie są dowody, ja już nie mówię, że wyrażające wprost, ale nawet uprawdopodabniające, że do naruszenia doszło. Pozostawiono bez biegu. Nie dobrze. Nadawano merytorycznej oceny. Pytałam panią o wasze wnioski, ale żeby pan Jan Kantak nie słuchał milcząc, to zapytam pana, czy pan myśli, że podobny los może spotkać wasze pozostałe dwa wnioski, bo jeszcze zdaje się dwa czy trzy są nierozpatrzone. No nie chciałbym uprzedzać wypadków, pani redaktor, ale właśnie te komentarze dotyczące wiarygodności Sądu Najwyższego w ogóle by się nie pojawiały, gdyby państwo nie wykorzystywali tej sytuacji na potrzeby polityczne i urządzania chucpy politycznej, bo z tym mieliśmy do czynienia. Prawo i Sprawiedliwość w żaden sposób nie odnosiło się w sposób negatywny do tych protestów kierowanych przez Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską. Mimo, że już słyszymy, jedna opinia pojawiła się Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca protestu skierowanego właśnie przez Platformę Obywatelską, dotyczącą tego sławetnego kwadracika rzekomego, że tutaj wprowadzono w błąd wyborców i głosowali na logo Platformy czy Koalicji, a nie na kandydata. To też jest z Państwa strony może wina, że takie logo zaprojektowaliście i to zostało wyśmiane przez przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. W każdym razie nie ma żadnych wątpliwości, co do kwestia kwadracika to dotyczyła Lewicy, nie? Nie, to dotyczyło loga Koalicji Obywatelskiej, to Marek Borowski podkreślał, że to mogło wprowadzać w błąd. W opinii PKW to też ta skarga nie ma żadnych podstaw merytorycznych, aby była uwzględniona przez Sąd Najwyższy i my nie mamy żadnych wątpliwości. No sąd jest sądem i to do niego należy kompetencja, by te protesty oceniać. Pani marszałek, to o tych państwa wnioskach, bo jedna taka sprawa. Państwa Komisja Wyborcza zaopiniowała do tej pory negatywnie 107 protestów i w tym te złożone przez także Koalicję Obywatelską i PSL, także ten dotyczący, o ile się orientuję, sytuacji po śmierci kandydata na senatora w miejsce zmarłego Kornela Morawieckiego. I o ile ja pamiętam, to zanim Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zgłosił następcę pana Morawieckiego, to poprosił opinię w tej sprawie Państwową Komisję Wyborczą, więc też protest, ten protest też wydaje się taki dosyć wątpliwy. Zobaczymy, jak wszystkie protesty rozstrzygnie Sąd Najwyższy, bo to do niego należy ostateczna decyzja, ale jeszcze raz powtórzę. Każdy z nich musi wykazywać naruszenie prawa i przedstawiać dowody. Własne oceny, czy też ciekawość lub wątpliwość co do niewłaściwości policzenia nie może być podstawą do uwzględnienia i rozpoznawania protestu, bo to, czy on zostanie uwzględniony, czy nie, to jest druga kwestia, ale w ogóle dopuszczenia do rozpoznawania tego protestu. A co do opinii PKW, to ona nie ma charakteru wiążącego dla Sądu Najwyższego, bo to on w ostateczności podejmuje decyzję także w stosunku do protestów opozycji, między innymi dotyczących skreślania, stawiania znaku X tam, gdzie było logo, a nie, jak to wynika z przepisów, w kratce po lewej stronie. Pan poseł Kantak, bardzo prawdopodobne jest, że w wyniku protestów nie zmieni się układ sił w Senacie. I co w związku z tym, czy państwo będą chcieli zmienić go innym sposobem? No, panie redaktor, to jest pytanie do większości senatorów, bo to senatorowie będą tworzyli koalicję w ramach tej Izby. Senatorów z Prawa i Sprawiedliwości zostało wybranych 48 i to jest największy klub, który znajduje się w Senacie. I widzimy, że trwają rozmowy po stronie opozycyjnej dotyczącej wyznaczenia kandydata na marszałka Senatu. I już w tej sprawie trudno im się dogadać w kwestii kandydata. No dobrze, a państwo każdy się dogadali w kwestii swojego tej większości? Bo te rozmowy się toczą także w tej sprawie, nie tylko w sprawie, nie tylko po stronie opozycji w sprawie kandydata, ale także po państwa stronie różne rozmowy się toczą, no mniej lub bardziej oficjalnie. Pierwszy dzień posiedzenia Senatu pokaże, jakie są skutki tych wszystkich rozmów i wybór marszałka będzie pierwszym testem tego, jakie ugrupowanie, jaki pomysł na Polskę ma większość w Izbie Refleksji. Pani marszałek, a kiedy opozycja, która była w tak zwanym pakcie senackim, przedstawi kandydata na marszałka Izby? Czy to będzie wcześniej, czy dopiero na pierwszym posiedzeniu? Według zapowiedzi ma to nastąpić w przyszłym albo tuż przed, w przyszłym tygodniu lub tuż przed posiedzeniem Senatu. I myślę, że słuchając przedstawiciela partii rządzącej, żeby był spokojny. To, że są różnice zdań, to, że jest dyskusja, to dobrze. Najważniejsze, żeby na końcu dojść do porozumienia, już nieraz w ramach koalicji, czy to w wyborach samorządowych do Parlamentu Europejskiego, czy Parlamentu Krajowego, wykazaliśmy, że potrafimy rozmawiać. I na pewno uzgodnimy wspólnego kandydata na marszałka Senatu, by wybrać go większością senatorów opozycji i pokazać, pani ufa, że ta jak większość powinien funkcjonować parlament. Zostanie do rozpoczęcia obrad Senatu 12 listopada. Że jak ta pani zadawała to pytanie, to muszę powiedzieć, że nawet już samo zadawanie pytania mnie przeraża. Dlaczego? Senatorzy, którzy zostali wybrani przez określonych wyborców w związku z tym, że prezentowali określony program i startowali z określonych komitetów. I ja wierzę, że tak pozostanie, a Senat będzie przykładem tego, jak powinien funkcjonować parlament. I wybory do Senatu wyglądają właśnie na tym, polegają na tym, że to są jednomandatowe okręgi wyborcze i przede wszystkim głosujemy na czyli ludzi głosuje i na się ich na pomysły, osobę, a nie na partię. Nie na więc logo partii politycznej. Mają senatorowie wolny mandat zmienne. I to oni będą dziękuję decydowali, bardzo. W jakich Barbara ugrupowaniach Dolniak, chcą się znajdować. Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu, Nowoczesna Koalicja Obywatelska i Jan Kantak, poseł elekt, rzecznik ministra sprawiedliwości, Prawa i Sprawiedliwości. Już były, niestety. Były? Były. A to jeszcze pan był na początku audycji, a teraz pan jest były? Już nie chciałem wchodzić w słowo. Dobrze. To były rzecznik, poseł elekt. Beata, mówisz, do usłyszenia. Zapraszamy